أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom do ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko na lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere yalla bi tabaarak wa ta'ala batay ci kartanu borom bi nu tollu ci suratul maida ci katanu borom bi ñuy jël tay ñenti aya aya 82 83 84 85 mu nek ñenti aya yo xamne sunu borom jalla jalaluhu du deñ diñ ci xamal xéet woowu nuy tudde yahud senu mbon ak bañ gi ñu bañ jullit yi ak bes bu nek waxtu nek seeni pexé ak seeni melokan ak seeni jëf ni ñu jëme ko ci jullit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala bim ñu xamalé mbirum yahudi ba paré ci seeni ñaawti fekk seeni melokan borom bi xamal nan ne ñoy xéet wi nga xamne ño gëna bañ ab julit ci kaw suuf liko waral moy seenu mbañel pas pas la ci ñom ñom dañ ko gëm so démé ci téré bobu tuddu Talmud nga xamne ci seen téré yi ñu gëna gëm la dang fa fekk seeni pas pas yi ñu fasal julit yi kon lol day woné sunu borom jalla jalaluhu bu nu waxé monu yahudi ak sen melokan ba paré wax ñu né ñom ñoñu gëna bañ lolou mbokk yi lolou ñun julli di warna nek sunu pass pass ndax ki ñuko informé moy sunu borom jalla jalaluhu mom sunu borom moy ki nga xamné mo ñu wax né annal yahud fi ghayatil adawa lil muslimin né ñoñu xéer wo ñu nan yahud ca ciombaxtal ca feewu bañ buñu bañ julit ñom fa lañu tambalé mo tax suñu borom leunkel leen sax ak bokalé kat ra ñaari mbolo yoyu ñi di yahud ak ñi di bokalé kat munu ñoo fexé ba bañ julit ñoo ñu naan mushrik moy jaamu katu xërem yek animist yek ñom ñepp ayam kenn ci ñom ñaari xéet yoyu munno Moussa ak wane bañu bëggul jamais motax perte na ku dafa ne jamono dina soppé ku ba yahud bëgg julit wala ab bokalé kat bëgg julit ab julit bu yebo rek mu xam liko yalla wax moy deug té li ni yalla wax dara du fexé ba mu téggé ko ba mu tébé ko parce que moy suñu borom moy xam mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful qabir yalla mi xam mo nu informé kon ñun bu fekkene dañu nek fi ne dañuy négocier dañuy nangam ak nangam dañuy nangam ak nangam dañuy nax suñu bop rek tayi dan na c'est sûr ah pour man lool lay jéxalé sama téré dé mo tax indi wu ma téré ba sax japp ma né jëlon nañ ko dé dañ ko jëlon samedi ñewon nga la tay den na sa den nas lañ jëlon wala ñu wara commencer tay way way man lool la japp ci sama téré bi ma jéxal mo dama mi non lool lool dar sa la won bu fi jaaroon rek tay bi lañuy jël parce que man mom la jappone ne mom lañuy jël mo dama indi wu ma téré ba la tay parce que fele la yem ci beulé la yem motax ma xamné bi la ah gay bi la dewa ñaarel moy ñi di bokale kat gis nga sunu borom num ci wax walazina ashraku daf leena leunkele ak ñi nga xamne ay yahud lañ mana bokale kat ak yahud ñoyam mënu bëgg julit kon loolu lu ci ab julit wara jëlé moy na fexé mu xamné liko yalla wax moy dëgg ñun nak sunu wa sunu mbir moy banu yalla waxé ba paré dañu lank li ñu yalla wax yalla mo ne ñu né mbir mi li la ñun ñu lank né lu loolu li la wa mo tax ñu am jafé jafé bur bu tol né yalla bam ñu informé 7e siècle ba légui alcorane di wacc yalla xamal ñu né da ngeen fekk yahoud ak bokalé kat ño gëna bañ julit bo ba légui mbokk julit yeen ñi nga xamné sax légui ngeen juddu ndax gis ngeen ci changement ndax gis ngeen ben rek ab yahoud bu bëgg julit ben ñun bañu juddo ba légui no nga fekk digënté Palestine ak Israël ñi xex bes bu nek yahoudi di bombarder julit bes bu nek di len ray di xatal su ngeen démé Palestine li gëna graw li yahoud def moy ndox mi lañu ngacc ndox mi ci soosi lañu ngacc ba wa Palestine buñu gasson sax duñu am ndox duñu am luñu nan lool lan moko gëna graw lool day boko waxé nit yi julit yi xamuñu lool xamuñu né Palestine buñu don gas fim nek ni pour amayité ñu nan sax duñu nan est ce que ndox mi ci soosi la Israël yaq ba paré ngacc ko nga yaq yaq la fa dess so demé ci geej gi dañ ko xaj Palestiniens dañ leen may touti rek ay 40 mètres yo xamné ci bir geej gi fofu lañuy yëm buñ ko dépassé ku ko dépassé bal lañ lay door nga dé lolou tay julit yi xamuñu ko julit yi xamunu né yahoud li yeen yalla wax moy deug ci ñoom nit ño xamné dañ doon ray ay yonent nit ño xamné yalla sul sen borom mi leen bind bayyi wuñ ko ñoo dinañ bayyi nit kon mbokki julit yi ay ci sunu kanam sunu borom daf ñu ci xamal ñan ñoy yahudi waye ñan ño gëna bañ ab julit ci kaw suuf sunu borom jox ñu ñaari nit moy al yahud ak al mushrik ñi nga xamne ay bokale kat lañ waye amna benen kuril bo xamne sunu borom mu ngi jox seen melokan mu ne ñom da nga fekk ñuy ñu jégué julit ñi ci mbëgeel waye ñoo ñuy ak ñi est ce ben lañ ñoñu yalla di joxoñ fi ak ñi est ce ben lañu ñoñ ñoy ñan yalla mu ne moy nasrani am ngeen ne nasrani dem bi alquran di wacc ñamu fekk ndolon ñuy dund ak yonent ña ca baxon bañu deglu alquran ku melne najasi kero ak ba jaafar ibn abi talib demé najasi éthiopie and ak julit yi yew feri makka fekk len fa beug lena fexel jaafar modon amir bi bour bi la ko muy najasi lan la len sen yonent bi indil mun ak alquran bobu waxal ma deg mu dal koy jangal ay aya nan la najasi def da joy bay rongoñam touru ci ay lexam ba mu degge kaddu yalla lan la wax amr delul makka ñi ngay laaj pour ma jox len yéféri bakka pour ñu ray len ñi mënuma leena leena joxé yeen yow jaafar defal lu la neex yaata yimbel ci biir éthiopie ci biir dëkk bi piccum ay du naaw tim len fek yeen ngi fi ci jamm ngeen di nekk ndaysan lutax parce que ñoom ñooñu xamoon nañ ñoom déggoon nañ ci seeni yonent ñooñu soppeeku wuñu woon ñu baax lañu woon jamono yooyu moo tax bu ñu déggee alquran yàlla nettali ñu ne ndeysaan rëy rëylu wuñu bu ñu déggee alquran dañuy yokk waaye sax seeni bët day tuur rongoñ ndax lañ ndax dëgg ga ñu fekkoon ci seeni téere moo dëgg bi benn kessa la moo tax najaasi bi mu déggee alquran yat bi mu yoroon nga xam ne moom lañ def croix bi def ko rëdd ne ko tambale ko ci commencement bi indi ko ci fin bi ci kanam ak ci ginnaw mune wallahi jafar li nga wax ak ñun suñu yonent limu indi mu ngi mel na reddu wi rek jup xoc ben kessela amul ñaar loloy deug kon ñoñu lañuy wax waye ñi sax legi am nañu ak ciopeku parce que ñoñu ak ñi du ben motax perte na ku defane nasarani ñu ci njub perte nga perte na ku defane yahudi ak nasarani ñom ñoy ahlul kitab ñi yalla di wax ahlul kitab ñi yalla di wax ci alquran ñu daawun ta croix wala ndax jamono isa croix amon na ginnaw isa la croix bi am ba pare sax isa ci bopam bala muy faatu mom leral na ne ñi mu nekkal ni ay yefer lañ duñ ay julit isa ci bopam moko wax falamma ahassa isa minhum alkufra isa bamu santire ni ñi ni wër ko ay traître lañ ñep ay yefer lañ daf leena gedd geddaay dem yonam qala man ansari ila allah kon ñoo ñoy ñaareel ñoomit ñoomit tamit ñoñu tamit seeni mbir war nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax ba baña tromper wu ay yalla neena ña ci ñeekoon ñu baax ña ñoñu day da nga fekk ñoom ñoy ñi gëna yërem julit ñoy ñi ko gëna jégué ci mbëgeel ginnaw lolu suñu borom delu na di leral ay atté atté yo xamné atté sharia la ak yenen ak yenen yi nga xamné ñom ñoo ci aju kon mbokk yi aye bi ñenti aye yi nek suñu kanam moy suñu darsu tay no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu mu defal nu tawfiq bismillahir rahmanir rahim la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladhina amanu al yahud للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورحبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين سنو بروم جل جلاله من لا تجدن لام بي بروم خم خم نينن لام القسم لا بروم بدا گين من گيننا da nga fek yow muhammad alayhi salatu wassalam asaddan nas ñi gëna tar ci nit ñi adawa ci nono lil lazina amanu ñeel ñi gëm yalla moy ñan mune al yahud yow muhammad alayhi salatu wassalam da nga fek ci alquran ji yalla wacce ci yow xabar bo xamne boko vérifier geussu ko dugg ci bir and ak yahudi da nga fekk la sa borom wax moy deug moy lan da nga fekk ñi gëna bañ julit ci kaw suuf moy al yahud moy xéet wo ñu naan yahud wal ladina ashraku ak ga yoy nga xamne ay bokalé kat lañ kon dana doy borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi daldi waat ni giñna ci sama magay man yalla mu tambalé aya bi baat bo harfu bo xamné harfu wat la waye baat bobu mu teje ko nun bo xamne daf koy deugereul muy nunu tawkid diko deugereul diko feddali yalla giñ deugereul ko lan lay xabar lan lay wax mom yalla ak lan mo tax muy giñ han ndax mbokk yalla dana giñ ndax lu ndaw ndax yalla dana giñent ndax yalla dana wax lo xamne diko feddali diko deugereul te mbir momu nek mbir mu ndaw dede param bi neena da nga fek asad dan nas la gëna tar han ci nit ñi adawata nono lil ladina amanu ñeel ñi gëm mu ne al yahud moy yahudi wal ladina gaña nga xamne ashraku ay bokale kat lañ li boko jange nga nek ab julit war nga ci bayyi xel bu baakha baakha baax ba xam ñi fi nga wara far ñi nga wara andal ak ñi nga wara jappalantel ak ñi nga wara bëggeentel ayeb dafa ñew di fédali al wala wal bara ñi nga fi nga wara far ñi nga wara jappalantel ñi nga wara bayyi ak ñi nga wara def ay xarit waaw mu ba gay kenn ci ñun fi tok ci jakk ji do xari tok ku bañ sa bayyi han ben way ne la sa bayyi rek la bañ nga ne ko yow yaay sama premier xarit lol ken gisagugo han sa wayju rek la bañ sa yaay la bañ wala sa nangam la bañ wala yow mi dama la bañ ba pare nga ne ko yaay sama premier xarit yaay sama premier soppe lol gisunu ko fen kon bur bu tol ne yalla warul nu wax ba pare waxam nu koy ñukoy café wala nu koy fonto wala nu koy ñu bañ ko def jox ben yitte yalla lim ñu wax ci alquran bi mom moy deug ndax dafa giñ mune wala tajidanna da nga fek aqrabahum mawadda am ño xamne ño len gëna jégué ci mbëgël ci sop ala mune lil lazina moy ñi nga xamne amanu ñi nga xamne ñoy gëna jégué lil lazina amanu ñeel ñi gëm qalu mune moy ñi nga xamne wax nañ ne inna ñun nasara ñun ñoy an nasara moy ñoo ñu nan nasarani mune nazalat li waccina fi najashi ci bur bobu tuddu najashi mu nek malikul habas buru ethiopie wa ashabi ak ay andandom qala al imam zamakhsari sunu borom subhanahu wa ta'ala melokan bi mu melal yahudi moy su'ubatu ijabatihim ila al-haq muna gis nga yahud muno ko wax deug ngi ni ba nga am facilité ci leral gi ng koy leral deug mu ñew jël deug gi jamais li an kufruhum inat wa juhud ndax ñom yahud sen weddi yalla nekul weddi kureer dedet weddi ku fetter lu la xam deug ba pare lank moy deugar bop mo da ngeen di jang ci finu fatiha yalla ne ñom ñoy al maghdub alehim yalla dalena mere finu bi ñaar ñep la fa yalla di wax moy nasrani ak yahudi ghayril maghdub moy yalla bul ma bolé ci ñi nga mere lan motax yalla mere len parce que yalla dalen jox xam xam ñu lank mu leer len ne li deug lañu lank yalla mu ne ñi dal dañ leena mere an nasara mu ne wala dallin yalla bul ma boole ci ñi reer ñi ñoo dañu reer lutax ñu reer moy dañu wota yalla dom reer ko waral motax sun borom jalla jalaluhu mu ne da nga fek melakan bi len yalla melal moy lan waw gi ñu wawle lank gi ñuy lank nangu deug waye da nga fekk nasarani ñuy ño xamne ño gëna yomb sax tuub lo duggal ci islam li chrétien di tuub li nasaran di tuub mo upp lol lu yahudi di tuub sét len ko même ci adina bi chaque jour nga gis ci facebook bi wala youtube chrétien bu tuub wala mais yahud bu tuub lu ko waral moy deuguer bop ak fitterlu même buñu xamé deug sax dañ koy lank dem buñ xamé deug bi dañ koy lank motax sun borom jalla jalaluhu mune ñi di annasara ñom ngay fek aqrabuhum mawadda lil ladzina amanu ñoy ñi gëna jégué mbëgël ak ciofel ak ay jëflanté ak lu mu mëna doon ñeël ñi gëm yalla amma yahud jamais doko fek waye ñu da nga fek chaque jour ñu nek ñu yomb orienté wala waxtanal wala toublo len indi len ci islam naw gis nga motax sun borom wa ja'ala al yahud qurana al mushrikeen fi siddati al adawa lil ladzina amanu bal nabaha ala ziyadati ala adawatihim bi taqdimihim ala alladhina ashraku melokan bu doy war la bu nu yalla di melal fi ci ñi mu ne ci aya yi ñu jang legi muy ben aya da nga fek suñu borom subhanahu wa ta'ala mu leunkele mu boole ñaar bokale kadi ak yahudi mu boole len ci ben camp mu ne ño bok waye di nga fek ci nonel guñu bañ julit yalla boole len ba pare waye li gëna doy war yalla jël yahudi sax jëkke len ci bokale kadi té pourtant dañ né yahudi ahlul kitab lañ bokale kadi amuñu téré ñom ay mushrik lañ tay su fekkonté né ab julit dafa wara far ci ñaari groupe yi yahuda ngi ni mushrik ngi ni ñu né la fa nga far ci kenn day am yenn say lool lañu jang ci qawaidul usul né iza tazahama adadul mafasid ñu né nartakibu adna minha suñ la bolale yu bon lañ bolé la bolé cigarette boye la poon boye la yamba boye la heroin boye la hein ñu ne yi fa nga def ben wala ñu reele tim tégalé la bal sa bop ba ngay jël bal la borom xoxo ba ngay jël hein poon adere pon mo gëna graw sigara seer mo gëna def han ok sañ la tégalé yu bon yu tollu giroom wala fukk ñu né li fo nga def ci ben borom xam xam né da ngay xol bi gëna oyof nga def ko suñ la tégalon lu bax nak lu bax fan wër ñu né yépp baax ban ngay def ban la borom xam xam nga def bi gëna bax day xol yoyep bi gëna bax nga def ko do def bi gëna ndaw de bi gëna bax nga def amma bu de yu bon ñene bi gëna ayof ñene bam ngay def parce que lu bon la te ñak pexé mo tax nga koy def légui imaginer yalla leunkele yahoud ak nas bokale kat ak yahoud lam motax yalla jital yahudi parce que ño gëna bon sax bokalé kat yi motax loolu borom xam xam bi wax mune motax yalla jital leen ci aya bi la tajidanna asadan nas adawatan lil ladzina amanu mune al yahud après la indi ñan ha mushriki allahu akbar mune ndax bon gi ñu bon motax suñu borom subhanahu wa ta'ala daat leen di jital fi nabaha sunu borom dafa yete ala ziyadati adawatihim ci sen dolle ku nonu giñi nono julit yi bi taqdimihim mujital len ala alladhina ashraku ci kaw bokale kat yi da ñoom ñoo gëna yees mo ñoo gëna bon mo da yalla dal len di jital jalla jalaluhu sunu borom allahu akbar kon yalla mo wax deug parce que yalla xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla xam mo bind jam ñi motax lum nu wax moy deug ndaysan sunu borom lan la ci tek mune zalika bi anna minhum qissisin zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan ta'lil li qurbi mawaddatihim ay kanu aqrab mawadda bi sababi anna minhum ulama wa ubbad amna ci ñom yalla ne zalika naka nonu bi an minhum amna ci ñoom khissisina ay pap han moy jitu chrétien wala nga ne ruhbanan ay labbe amna ci ñoom ay cardinal ak ay pap ak ay labbe ño xamne ñoom dañu ne ay jaamikati yalla lañu fiyete wu motax ñoom ngay gëna fek ñoom ño jégué tuuti julidi ndax lu bon bon xamnañu yalla amnañu teggin gis nga soy démé ci alcorane li ngay fek yahudi di wax yalla diko adresser paral yu jaadul do ko fek ci nasrani qalat al yahud yahud yadullah maghlula loxo yalla dafa kett ñan ñoko wax ha yahudi do ko fek nasrani di wax yu mel non ha nahnu abnaullah wa ahibahu ñan ñoko wax yahudi gis nga mu ngok motax ñe ñoo tane minimum ñom ñoo gëna lutax ndax amna ci ñom ño xamne ay pap lañ amna ci ñom ño xamne ay abbe lañ motax ñom ño gëna jégué mbëgël ñom ño gëna am yermane lutax amna ci ñom ay borom xam xam ak ay jaamu ko tu yalla ba paré wa annahum la yastakbirun ñom duñu reey reeylu ñu ko yenn mbubu yoy sax lañuy sol seen mbubu yoy simple yoy seen copote yoy reey reey lu wuñu meluñu comme yahudi nga xamne yeen gis ngeen len han ay costume yu ñuul ko lañuy sol ken xamul ñuy ak seen mbaxna yu bon yoy mu ne ñi yatawada'un dañuy soufé soufélu han li du'atihim sax sax seeni wote kat yoy ñu soufé lañ ñu nangul lañ bala nga don xam lol tay nga gis ñom buñu démé ci all bi ni ñi christianiser dekk bi suñu ñe dañuy jégué nit ñi dañuy jël alal di len jox so fébaré ñu faj la pour lan pour génné la ci li nga nek yahudi mo musu len gi sax ñu nan dañuy daawa pour def nit ñi ay yahud damay bandi lañ li len intéressé moy alal aduna ñom guerre rek hein sacc alalu nit ñi ray bombardement kesse moy jikko yahud amma nasrani sax di nga gis ndene sa yene say ñu ñew ci dekk tabax marché tabax hôpital wala yu ndaw ndawaan yoy yalla di ñu wax motax nga deg yalla mu ne ñom ñoo ñu gëna jégué ci yërmande te boko xolé dang koy gis wala yalla lim ñu wax rek mom moy dekk mu ne ñi ni nu rew ñoo ak yahudi wala yatakabbaruna kal yahud abadan duñu reey reey lu comme yahudi ñom amuñu loolu ñom nangu nañu jang nangu nañu deglu nangu nañu jégué nit ñi han nangu nañu sax jël xam xam ak nangu nañ ko jëfé nangu nañu sax yenn sa yi du moyu seeni banex gis nga motax ñuy labbé labelu ñako mëna respecté ci mom ñako ñu mëna respecté ci ñom amna waye genn waat gi yeb dañuy débordé waram bi neena wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasul buñu déggé sax yenn say la wa yalla wacc ci yonent bi lan la yalla wacc ci yonent bi al-quran wa iza sami'u al-quran al-munazzal ala muhammad rasulillah buñu déggé al-quran bi nga xamné mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci yonentam tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i nga gis seeni beut yi ndaysan di tu rongoñ lutax mimma arafu min alhaq ndax lañu xam ca deug lañu jangon ca injil lañu jangon ca lamiñu yonenti isa ak musa isa waxon na len ne amna yonent buy ñew sama ginnaw ahmad la tudd kon ñom xamon nañ ko han gis nga ku melne najasi motax ba mu degge jaafar dal di jang alquran bi rek lan la def fa joy ndaysan suratu maryam lako jangal ndax am ngeen alquran di wax ci maryam mu ne ko waaw waaw am nañ kay mu ne ko indi bam ko deglo num def dafa joy abdullah ibn salam tamit gis nga bu degli alquran gi deg yoni tibbi alayhi salam lan la def dafa tuup fek yoni tibbi alayhi salatu wasalam mo dañu upp ci ñom danañ nangu discuter danañ nangu deug parce que xam nañ jang nañ amma al yahud nak ñoñu ay bandi la ñoñu amuñu sax xam xam seen yoon nek seen xol yi dañoo waw comme niko yalla waxe waw ñi nak mom nangu nañ jël deug ndax nangu nañu deglu ndax nangu nañu jang am xam xam motax yalla ne subhanahu wa ta'ala buñu déggé li yalla waccé ci yonentam muhammad té moy alqur'anul karim mu ne nga gis seen beut yi di tour ay rongogn allahu akbar li lu reey la mbokki bu ñëk ba alqur'an bu ko nit ñi déggé rek dañuy joy am ma tay alqur'an zinatun lil haflat alqur'an dañ ko def tar ngir dajé yi tay buñu amé den dajé islamique alquran lañuy ubbé ngay gis waji ngenté alquran lay ubbé ngentém han musicien bi bu ñé 8h bu ñuy tuddu ba 9h lu muy tek alquran bu imam démé alquran bo mu tek don tek ñu tek ko tek lan han musique alquran tay lepp luñuy def ci sunu cérémonie dañ koy ubbé kessé ubbé même bu dé conférence sax dañuy tek alquran bu conférence bi paré ñu tek wala dal di def ay bandrol alquran lepp zina rek alquran bu nit di wajé dé sax ñu né nañ leen ko jangal alquran ndax mu dé ndax ki sukratam bi yag na jangal leen alquran ndax mu dé nopul wala ñaati won lañ leen di wax né kuy dé jangal leen ko yasin ndaysan ben borom xam dafa wax ñaar ci ben sar mune taaha ma anzalna alayka alquran yo muhammad yalla neena waccewuma ci yow alquran pour nga texedi alquran waccewuñ ko ci nit ñi pour nit ñi texedi na pour nit ñi de dañ ko wacce pour nit ñi dund waye buñ ko baye dañuy texedi wa man a'rada an zikri fa inna lahum ma'ishatan dank wacce wuñ ko ci ñun pour ñu texé di waye buñ ko baye texé di ha akon nak gis ngeen téré buñ wara japp la ndax information yi téré bi moñ koy jox mais mal asaf li ni yalla di wax ni ci jang rek la yam tay ci jang rek tax ñu am jafé jafé ñu am problème xamuñu kuñ wara bëgg xamuñu kuñ wara bañ xamuñu kuñ wara andal xamuñu kuñ wara japp xamuñu kuñ wara bayyi ñi ay melokan la yo xamne yalla moko joxe ci seeni melokan la nek suñu déggé lu yalla wacce ci yonent té moy alquranul karim ci yonentam bi muhammad seeni beut daadi turu ay rongogn lutax mimma arafu min alhaq min ajli ma'rifatihim annahu kalamullah wa annahu haqq dan mo len joylo li kat waxu yalla la motax ñu joy lan mo len joylo li ko deug la motax ñu joy te ñaata julit ño xamne bëggu ñu deg alcorane amna ci len sax ci ñun tay ji bo doon bis radio bi egg ci onde bu am alcorane da ngay gaaw ene say sa ndaysan nga taal ñu ne fayal e fayal li way fayal li taw ali alcorane la fay ko mu ñoom ne ci ñun bëggu ñu deg sa alcorane xolal ñi ñom buñu déggal xolal dañuy joy lu ñëk ñaar mo leen joy lo bu ñëk bi lan la waxu yalla la ñaarel bi deug lañ dégg allahu akbar ndeesan waxu yalla la ñaarel bi deug la duñ ci yem de yaquluna ña nga naan rabbana yo sunu borom amanna ñun deggam nañu ay yaquluna ya rabbana saddaqna bi nabiyyik wa kitabik yow sunu borom nun dey gem nañu sa yonent ñun dey deggal nañu sa téré yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin yow yalla nun dey gem nañu li sa kaddu la gem nañu li moy deug gem nañu li nga wacce ci sab yonent deug la motax deggal nañ sab yonent deggal nañ sab téré kon nak yow yalla no ngi lay ñaan nak nu bind ma ummati muhammadin alayhi salatu wassalam alladhina yashhaduna ala al umam yawm al qiyamah qala ibn abbas nazalat hadhihi al aya fi an najasi wa ashabuhu allazina hina tala alayhim ja'far ibn abi talib bil habas al qur'an bakaw hatta nam bil habas al qur'an bakaw hatta akhdalu lihahum neena gaay buñ degge al qur'an bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla boole len ci ab yonentam yalla boole len ci ñi gëm yonent bi waye ñi gëm téré bi ñi nga xamne ci xéetu yonent bi alayhi salatu wassalam lañ bok ñu ne yow yalla yalla nga ngi ci boole faktumna ma'a shahidin ñan la allazina ñi nga xamne yasaduna ñoy sédé alal umam yawmal qiyamah ëlëk yawmal qiyamah xéet wi di xéetu yonent yalla muhammad moy sédé yenen xéet yi su yalla dajalé jam ñi ci ardul mahshara muy laaj yonent yi ndax jotali won ngeen ndax li len yalla yoni won motali ngeen ko joxe ngeen ko yenn xeet yi deugal yenn xeet yi weddi xulo bobu di am ci digeunte ñaari xeet yi yonent bi taxaw ne man yalla waxon na wa xeetam ne ko waxo du deug ñun xamuñu la gis ngeen nit ñi niñ deugale bob yonent taxaw ne yalla yaama yoni won ci deeku sangam bama deme waxon na ay nit taxaw ne yalla ki xamuñu ko mu nan ya ko yoni won ki moy kan ah legui nak nakala yalla di def ñaar ñooñu yalla day wo xetu muhammad ne kay len ngeen sédé ñaar ñi ñaari digënté yonent bi ak xet wi lutax xetu muhammad mëna sédé yenen xéer yi mbokk yi lutax han degumako han alquran alquran mo nu netali xéet yi fi jaaroon yalla yonent yi leen yonne won ak yonent lañ defoon ak yonenté lañ waxon ak yonenté lañ daj motax xéetu yonenté yenen xéedi xéetu muhammad moy ñew sédé né yalla dëgg la yonenté bi lim wax dëgg la ndax ñun jangon nañ ko ci alquran suñu yonenté léralol nañ ko né dëgg dëgg yonenté bi nga yoni won ci xéet wi daj na fa la mburu di daj ci pour Allahu akbar mo da mu né faktumna ma ashahidin allazina yashhaduna al umam yawmal qiyamah ibnu abbas neena aya bi dafa wacc ci najasi ak ay andandom cerok ci ethiopie balen jafar jangale alquran mi daldi joy waye gisna ci yeneen tafsir yu weddi wax ji ni aya bi waccul ci najasi lutax ena sar bi medina la wacc aya bi medina la wacc te mirum najasi makala won bala yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday la ci wir nak lolou ci yalla la waye gis na lu weddi lolou man mbok yi mune wa malana lan monu dal la nu'min billahi banun dunu gem yalla wama ja'ana min alhaq Allah ma allazi yamna'una 'ala al-iman wa yasudduna 'an ittiba'il haqq wa qad laha lana al-sawab wa zahara al-haqqul mubin munir gis nga gay ne nañ wa ma lana la nu'min billah lan mo nu dal ba nu ngum yalla wax ji doy war la wa ma ja'ana min al-haqq ak la nga xamne deug ñewna yalla subhanahu wa ta'ala innil ñuko mu leer nañ kon ma lazi yamna'una 'anil iman lan mo tere gam do mo adama bu deug dese leer ci yow keng li moy deug mu ngi ni alquran ngi ni sunna ngi ni neel rek keng lu fi desati en sa nga gis ben wayne wallahi xamna ni li ngeen wax moy deug li deug la waye nak ndeysan waye nak man wax deug yalla tan musna gis ben jigen ndeysan ben mer ñu yobu set ñu boole ñaw mer bi ñu encadrer xala bu jigen bi yobbu ko ni ñi yobbe jigen julit bi sey encadrer ko ba yegg ñu def seen yarak waji tero ko sow ñi julli nan sow mer bi tok bu ciar ak joy mune wallahi bu ma nekaton xala yeen lay andal wallahi bu ma nekaton xala yeen lay andal ndax li ma gis ni musumako gis lolou dang koy deg ci ay goor diko deg ci jigen waye kenn warul wax ne buma nekaton xale fi la deug dawe rek fo nga koy jele deug fumu dawe nit nako jël wa en say nga gis goor gu ne da keur gaangi ni ñepp jëlal nga yobul len waye man nak mënuma dem lolu musiba la dafa wara ñew deug fum la dab dang koy jël wa lolu moy mbirum islam moy julit sa yo nekké ci tiaxaan nek ci mreer wala nga nek ci ay aada wala nga nek ci mpo wala nga nek ci ay bida su deug ne teul sa kanam jëlal wa ndaysan amona ben pa bu ndan andal ci jakk ji su julle qabd rek paye ñoo ne ko ah leg ci diina xalé nga nek diina xalé li xalé li julli xalé la ah yow legi mbay ci julli xalé nga nek julli xalé li xalé la ah julli xal mak daam ndeke julli mak amna julli mak amul julli xala amul man lazi yamnauna anil iman lan mo nu tere gem madama deug ñew na mo ngi ni lan mo ñu tere jël ngem gi wayasuduna an itiba'i al-aql lan mo ñu bare ba nu jël deug mbokk yi deug ngi ni jëlal ngem yalla ngi ni jëlal bu la dara bare rawati na nak bu mbir mi léré nañ sa kanam pang jëlal bul yox yoxi waqad zahara al-haq al-munir deug bu leer nañ mi ngi ni zalika fi jawab man ayyarahum bil islam min al yahud waw li nak tontu la bo xamne yalla ko don tontu ñinga xamne ñogi ayibal islam ci yahudiya mu ngok kon deug mbok yi fuko nit fek rek nako jël xamne mom moko mom gañu yamuñ ci lol ñu ne wanat ma'u ñu de no ngi xemmem an yudkhilana rabbana rabbuna ma al qawmi salihin ñu ndé yaakar nañ na ndaysan suñu borom ah sank égal liñ won ayé bi égul won buñ koy jang ñu ndé xémem nañ suñu borom mu duggal nu ah wa yudkhilana rabbuna ma al qawmi salihin ñu ndé xémem nañ suñu borom boole ñu andal ñu ak nit ñoo ñu nga xamné ñom ñoo gëm yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi yaakar الحال أننا نطمع نوغي خمم أن يدخلنا ربنا الجنة سنو بروم دوغل نيو الجنة تابل نو الجنة بالصحبة الصالحين تي نيو اندك نيت نيو باخ ني من عباده الأبرار تي جامام يو سل يوي نوغي خمم ألك يوم القيام دانا دوغ الجنة يالا بولي نوك إبراهيم بولي نوك موسى بولي نوك عيسى بولي نوك سيدنا محمد واي بولي نوك أبو بكر أك عمر أك عثمان أك إمام مالك أحمد شافعي ندسان نيت نيو باخ ني Allahu akbar Allahumma ijalna minhum bañu waxé lolou fa asabahumullahu bima qalu yalla dal len di defal lañu bëgg ndaysa jazahum yalla fayna len ala imanihim ci seeni ngëm wa tasdiqihim ak deggal giñu deggalon wa atirafihim bil haqq ak reconnaître giñu nangu deug yalla fayna len duggal len aljanna fa asabahum yalla fayna len fa sabahumullah bima qalu lañ waxon ñaan gi ñu ñaanon yalla nangul na len ko yalla defal na len ko yalla len yalla fay jannatin ay jarne yo xamne tajiri day daw min tahti hal ci sufum al anhar ay dekh khalidina fiha buñ fa duggé dañ fay sax duñu genn yalla mune zalika li jazaa'ul muhsinin li lay fay ko rafetal allahumma ijalna minhum dal nañ yalla boole ci ñoo ñu di rafetal الإمام سيد حوا رحمه الله من بغن جانجي القرآن باي لين خل آي فمي جيخي في سنو بروم نينا وذلك جزاء المحسنين موتا غيس nga القرآن امول فن فمو واخني نيوم ديو رك لاي فاي نيوم ديو نيوم نيوم موم لي ديدت سو ديفه لو باخ رك يالا نينا لاما دون فاي ني باخ ني مو فاي لا al muhim moy ndax def nga lu bax ni gis nga ñi bañu defé lu bax gëm al qur'an bi yalla wacc ci muhammad deggal téré yalla bi bayyi chaaxaan daal di top degg ñaan yalla yalla leen yalla fay ci lool duggal leen al janna yalla daf leen fay yalla bam leen fayé ba paré mënon na wax né ñi kessé ñom ñoo mom li keneen bokku ci waye mu né wa zalika jazaa'ul muhsinin nima fayé ñi lay fayé ëlëk ku rafetal kon man mi tok yen ñi tok yen ñi may deglu ku ci rafetal yalla fay ko hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ku def la rafet rek yalla fay la yalla mu ne wal lazina kafaru ña weddi yalla wa kazzabu ñu weddi bi ayatina sunu alquran bi ulaika ñi ashabul jahim ñoy wa safara gis nga benen aya bi ñewna fe yalla na ñi def lu bax da la len fay wa zalika jazaul muhsinin fi mun wal ladina kafaru ñi nga xamne ñom dañu weddi lank fetterlu yamuñ ci weddi yalla waye wa kazzabu ñu weddi li yalla wacce ci muhammad ñu weddi alquran yalla bi weddi yonent bi han wa kazzabu bi ayatina ñu weddi sunu aye yi ñu lank fetterlu yalla mu ne ulaika ñoñu def lolu ashabul jahim ñoy wa safara kuy lacce wa safara bu gisee ñu melni na len jël na xamne ñi la jahadu weddi nañ bi ayatillahi aya yalla yi wankaru weddi nañu bi nubuwati muhammad ak nek yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam fahum min ahli aljahim ñoy wa safara la al mu'azzabuna fiha ñom la fa yalla di mbugal waaw lutax ndax dañoo weddi dañoo waron deugal yonent bi deugal aya yi ñu daldi weddi li nak suñu borom wax nañu ko mu nek targhib ak tarhib xemem la ñu ci aya bu ñëk bi waye aya bu mujju bi mu xuppuñu kon ñaari aya yi nga xamne tay fa lañuy jéxalé yalla wax ñu ñëk ñu ñoñu dama leen di fay parce que dañu rafetal yalla wax ñu mujju ñi dina leen duma parce que dañu wéddi kon ku jang lool ku dégg li yek ne bo santé sa borom jaamu ko deugal yenen ti yalla muhammad top li la yalla sante yalla fay la waye bis boko wedde weddi alquran yalla gi weddi yenen ti yalla muhammad yalla dina la duma lek kon ñaar yoy leer nañ kon ku bëgg kula duma de xam nga fi ngay jaar ku bëgg kula fay xam nga fi ngay jaar ku bëgg duggu aljanna xam nga fi ngay jaar ku bëgg safaanit xam nga fi ngay jaar dal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko dal nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko lol mo don dar tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay laaj tafaddal ya cheikh